bony 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na granicy z Rosją i Białorusią powstanie system umocnień Tarcza Wschód. Rząd przeznaczy na to 10 miliardów złotych. Zamachowiec na premiera Słowacji przyznał się do winy. Dziś sąd ma zdecydować o ewentualnym areszcie. Nie tylko malarze i żołnierze, ale też hutnicy. Przed nocą muzeów zajrzymy do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Tarcza Wschód, tak będzie się nazywał system umocnień, który powstanie wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. O planie obrony i odstraszania agresora mówił w Krakowie podczas uroczystości związanych z 80. rocznicą bitwy pod Monte Cassino premier Donald Tusk. O szczegółach Paweł Pawlica. Chodzi nie tylko o budowę płotu i zapór na granicy, czy rozszerzenie systemu monitoringu, które mają wspierać Straż Graniczną, ale o wojskowe umocnienia i fortyfikacje. Doszczegóławiał zapowiedź Donalda Tuska wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fortyfikacje, tam gdzie trzeba zalesienia, umocnienia, różnego rodzaju przeszkody powstaną na całej granicy Polski z Białorusią i z Federacją Rosyjską. Premier Donald Tusk zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu przedstawi informacje na temat przypadków dywersji, sabotażu i działania na rzecz Rosji na terenie Polski. Bo tak, niestety również na polskiej ziemi w ostatnich tygodniach mamy z nimi do czynienia. Polska tutaj będzie państwem odpornym i Polska będzie bezlitosna do bólu wobec tych wszystkich, którzy chcą destabilizować sytuację w naszym kraju. Jak zapewniał szef rządu, polskie służby w tej kwestii działają skutecznie. Jak stwierdził premier, świadczy o tym liczba ujawnionych przypadków i zatrzymanych osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pożar autokaru na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazd. Nikomu nic się nie stało, mówi rzecznik komendanta małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Strażacy po przyjeździe zastali rozwinięty pożar autokaru. 30 osób ewakuowało się. Na miejscu jest w tym momencie 7 samochodów straży pożarnej, około 30 strażaków. Ruch na A4 w kierunku Katowic w miejscu wypadku odbywa się jednym pasem. Stan rannego w zamachu premier Słowacji nieznacznie się poprawił, ale nadal jest bardzo ciężki i uniemożliwia przewiezienie Roberta Ficy do szpitala w Bratysławie. Poinformował o tym na konferencji prasowej przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy wicepremier Robert Kaliniak. Co jest bardzo ważne, organizm premiera stale się regeneruje. Pan premier jest świadomy, ale oczywiście z tymi wszystkimi ograniczeniami, które występują przy takich zranieniach. Ustaliliśmy, że rząd będzie dalej działał według programu wyznaczonego przez Roberta Fice. To oznacza, że w przyszłym tygodniu odbędą się 2 posiedzenia gabinetu. Wczoraj Robert Fico przeszedł kolejną operację. W poniedziałek lekarze zdecydują, czy można go przewieźć do Bratysławy. 71-letni Juraj C., który w środę strzelał do premiera Słowacji, przyznał się do winy. Sąd w Pezinku koło Bratysławy ma dziś zdecydować o umieszczeniu go w areszcie. W polskich lasach z powodu suszy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a w zachodnich Niemczech ulewy. Tylko w landzie Sara strażacy byli przed południem wzywani ponad 3000 razy. Takie ulewy przechodzą raz na kilkadziesiąt lat, mówią władze Sary. Woda stoi też na ulicach Nadrenii Palatynatu. Te dwa landy zostały najmocniej dotknięte opadami. W Sarze w ciągu doby spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. To dużo więcej niż przez cały kwiecień. Ludzie nie nadążali z ochroną budynków i przestawianiem samochodów na wyżej położone tereny. Nie mamy prądu w tej chwili. Takie rzeczy się czasem zdarzają, ale tym razem jest ekstremalnie. Mój pokój jest w piwnicy. Dotąd nigdy nie było tam wody, a teraz stoi. To jest najgorsze, co mogło się stać. Opisywał Mirkan Sarikabadai, mieszkaniec Brebach. Uszkodzenia są analizowane. Już ogłoszono, że zagrożony jest przynajmniej jeden z domów opieki. Podopiecznych trzeba będzie być może ewakuować. W czasie innej ewakuacji do wody wpadła jedna osoba. Po wyłowieniu trafiła do szpitala. W związku z powodzią Sarę odwiedza dziś kanclerz Olaf Scholz. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Przed nami 20. Noc Muzeów. Pod hasłem 3, 2, 1 ognia impreza odbywa się w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Motywem przewodnim są związki przemysłu hutniczego ze zbrojeniowym. Wspominamy też 25-lecie przystąpienia Polski do NATO, mówi dyrektor muzeum Adam Kowalski. Postanowiliśmy przy tej okazji podkreślić związki służb mundurowych, szeroko pojętej obronności z hutnictwem. Przecież gdyby nie hutnictwo, metalurgia, huty, to wielu urządzeń, maszyn, pojazdów by nie było. Zaczynamy koncertem policyjnej orkiestry z Wojewódzkiej Komendy Policji. W samym muzeum i na terenie wokół muzeum wiele warsztatów, m.in. z makijażu taktycznego, budowania czołgów w wersji XXL i wiele innych.

trójka.polskieradio.pl. Tam proszę znaleźć zestaw do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów i z czułością odnieść się do tego właśnie utworu Walk Through Fire, Janis and the Yo i Tony Allen. Ale teraz już oczywiście wracamy do filmów, do tego, co na ekranie, do tego, co w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity można zobaczyć, nie tylko w Warszawie. No i czekamy również na jutrzejsze wieczorne ogłoszenie programu edycji online'owej festiwalu. Ja mówiłam Państwu przy okazji rozmowy z Wojciechem Diduszko tuż po 13, że wczoraj zamiast na koncert After Klang wybrałam się na dwa filmy. Jeden z nich to był Hollywood Gate. Film porażający, film, który bardzo blisko wprowadza nas w ten moment, kiedy talibowie przejmowali amerykańską bazę wojskową Hollywood Gate. I ten film, jeśli Państwo będą mieli okazję, jeszcze są pokazy, zobaczyć, to bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia okazja, żeby zobaczyć ten film w Polsce. A drugim z tych filmów, które wczoraj mój wieczór urozmaiciły, był film Agent Szczęścia. Film, który zabiera nas do Butanu i który opowiada o badaniu indeksu, Krajowego Indeksu Szczęścia. I jest ze mną współreżyserka tego filmu, Dorotia Zurbo. Dorotia, welcome to the show. Thank you so much for being here. Hello. Hello, thank you for the invitation. Dorotia jest węgierską reżyserką i ten film robiła razem ze swoim współpracownikiem, współreżyserem Arunem Batarajem, z którym zrobiła już wcześniej film Strażnik Tradycji, także znakomity. I także akcja tego filmu toczyła się w Butanie. Więc teraz chciałabym zapytać, może zanim o Agencie Szczęścia, o to, jak się ta twoja historia z Butanem zaczęła i dlaczego właśnie w Butanie powstają, nie tylko w Butanie, ale tam również właśnie z Arunem robisz filmy. So I wanted to ask you, before I ask about Agent of Happiness, about your about the story of your cooperation with Arun, mm-hmm. and about your story of making films in Bhutan. So actually my relation with Bhutan started like more than 10 years ago. And first I got encountered with the Bhutanese co-director Arun Batarai, mm-hmm. Because we studied together in a European joint master called Doc Nomads. And it was a very unique program because we were 24 students from all over the world. And we spent 2 years together studying every semester in different European universities. Z Arunem spotkali się w czasie studenckiego programu European Nomads dla reżyserów, którzy przez 2 lata w różnych częściach Europy razem pracowali po pierwsze nad filmami, a po drugie właśnie no, uczyli się tego rzemiosła. And we started to work together and we realized that we have similar visions and we really understand each other. So after we graduated, we decided that we would like to collaborate on our first feature documentary. And since Arun is coming from Bhutan Bhutan was quite isolated until the recent decades. Not many documentary films were produced in the country, only like television documentaries from mm-hmm. BBC or CNN. So we couldn't see many films from the point of view of a local director. So we decided that we would like to be pioneers in this field. Ich wizje, ich wrażliwości, ich talenty się spotkały i postanowili pracować razem, a skoro Arun pochodził z Butanu, który jest stosunkowo zamkniętym krajem i trudno się tam dostać i także twórcom dokumentów trudno się tam dostać, bo właściwie powstawały o Butanie jedynie filmy telewizyjne robione przez BBC czy przez amerykańskie stacje, no to trudno było się oprzeć takiej pokusie, żeby właśnie w Butanie zacząć pracować, skoro już Arun właśnie był przepustką do tego kraju. So, let's talk about the happiness index. Porozmawiajmy o tym Krajowym Indeksie Szczęścia, bo wasz pierwszy film, czyli The Next Guardian, Strażnik Tradycji, to był film, podczas którego właśnie spotkaliście swojego kolejnego bohatera. Let's talk about the happiness index. Could you tell us more about what it is and how did you meet Amber, the main character of The Agent of Happiness? Mm-hmm. So basically, So Bhutan is a quite isolated part of the world. We don't know much about it. But one thing that the country became famous for, it's the Gross National Happiness Index. And the Gross National Happiness development guidelines or philosophy, and actually is dating back to the 70s when the fourth king of Bhutan on an international press conference replied to a question from a journalist that for him gross national happiness is more important than gross national product. And at that time, like, there was not much like the economy was not really developed in Bhutan. There were very few money exchange in the country because it started to modernize only in the 60s. But this kind of slogan or sentence became very famous. Mm-hmm. And since the 90s and early 2000s, they started, it became part of the political discourse. To oczywiście pojawiło się, jeśli chodzi o krajowy indeks szczęścia brutto w dodatku, na początku, czy w latach 70., kiedy czwarty król Bhutanu, który jest stosunkowo izolowaną częścią świata, jak już wspomniałyśmy, powiedział w czasie jednej z konferencji prasowych, kiedy oczywiście sytuacja ekonomiczna Bhutanu także nie była najlepsza i dopiero kraj był na tej drodze do jakiegoś rozwoju, że ten indeks szczęścia brutto jest ważniejszy niż PKB, produkt krajowy brutto, i w związku z tym taką filozofię i pewną fantazję, to już od siebie dodaję, pewną fantazję związaną z tym indeksem szczęścia zaczęto realizować. So basically they built a science around it and they started to institutionalize the idea. They also started to propagate it through the media and basically the idea behind was that they want to measure the happiness of the country not only by economic terms but focusing on the subjective and human physical, psychological, spiritual well-being of the people. Mm-hmm. And also whatever political or economic decisions they make, they will always keep in mind their guidelines, which is like the gross national happiness has these four pillars of good governance, protecting of the culture, the nature and sustainable development. Oczywiście za tym później musiała pójść jakaś filozofia, ale także naukowo czy socjologicznie postarano się podbudować czterema filarami ten pomysł na indeks, krajowy indeks szczęścia, i zaczęto mierzyć szczęście Bhutańczyków nie tylko poprzez ich ekonomicznie rozumiany dobrobyt, ale także poprzez to, jak się mają psychologicznie, emocjonalnie. And basically they created the Happiness Research Institute, and every 5 years they send out the so-called happiness surveyors that they call happiness agents, and they go around the country, they go door to door, and with a 3 hours questionnaire, they measure the happiness index or the individual happiness level of the citizens. I co za tym idzie, powstał Instytut Szczęścia w Bhutanie i co 5 lat ten instytut wysyła 70-80 agentów szczęścia, którzy chodzą od drzwi do drzwi i w takim 3-godzinnym kwestionariuszu zadają kolejne pytania i w ten sposób właśnie badają krajowy indeks szczęścia. But this is the background story of our film, more the contextual information, because in the film we use the happiness survey more as a storytelling tool, and we are following one happiness agent called Amber, and through him we step into the life of different individuals and somehow we encounter their personal life stories. Tak. To jest oczywiście tylko punkt wyjścia dla tego filmu i kontekst, o którym opowiedziała Dorotia, bo w filmie poznajemy jednego z agentów szczęścia, Ambera, któremu towarzyszymy w jego drodze. I tutaj znowu trochę od siebie dodaję, bo to jest taki film drogi i z kolejnymi osobami, które Amber spotyka, poznajemy też, no, wchodzimy trochę głębiej i wchodzimy trochę głębiej w te fantazje. I właśnie o to trochę też chciałam zapytać, ale na początek jeszcze zapytam o Amber, bo to jest bardzo ciekawy bohater, bohater, którego od razu się obdarza sympatią, i to jest też człowiek, który sam swojego szczęścia szuka, więc o pierwsze spotkanie z Amberem teraz zapytam. I wanted to ask you about, because it's a road film in a way, film drogi w pewnym sensie, ale ma wspaniałego, fascynującego bohatera. Amber, the character, he's a person that we instantly like. So how did you find him? What was your first encounter? Mm-hmm. It was a coincidental encounter, actually a big surprise, because we were working on our first film, The Next Guardian, which was an intimate family story set in Bhutan. And one day, Amber and his colleague walked into the home of our previous character, and they did the happiness survey with the father, the head of the family. And that was the first moment when I witnessed how the survey happens. And I remember that I was fascinated because they were very passionate about the conversation. But at the same time, what I could understand from the situation, that whatever Tenzin, the father, is saying about his life, his dreams, his values, the agents are translating that into numbers. And it had kind of an absurd touch in this situation. Mm-hmm. And let me translate. Oczywiście, tak jak mówi Dorotia, to spotkanie pierwsze z Amberem, czyli z bohaterem filmu Agent Szczęścia, było zupełnie przypadkowe przy okazji poprzedniego filmu Strażnik Tradycji, który z Arunem robili w Butanie. Właśnie bohater tamtego filmu został odwiedzony przez agentów szczęścia. Jednym z tych agentów był Amber i Dorotia była wtedy, miała okazję zobaczyć, jak takie badanie kwestionariuszem wygląda, w jaki sposób, no, te wszystkie elementy, które składają się na szczęście, które jest tak trudno uchwytne, przekładane jest na numery. And I was impressed of the also extensiveness of the survey. The so many questions, it has 148 questions, measuring different aspects of life, from psychological well-being until community vitality, material wealth, education, health, etc. But I also noticed that Amber is a really good listener. And what also impressed us in the situation, that we felt that Amber conducting these deep interviews with the people and engaging with them and listening with them with an honest curiosity, it's a bit similar that documentary filmmakers do. And we also felt that when we started to develop this idea years later, that the happiness agents are somehow the extension of us. Tak, to może zacznę od końca w takim razie tym razem, bo to jest bardzo ciekawe, że agenci szczęścia i Amber tutaj, który, jak mówi Dorotia i jak widać w filmie, no, jest niesamowitym rozmówcą i bardzo otwiera tych swoich ankietowanych, że ta jego rola jest bardzo podobna do roli dokumentalistów, którzy też idą do swoich bohaterów i otwierają ich na tyle, żeby oni opowiedzieli swoją historię. A tutaj, jeśli chodzi o ten kwestionariusz, który zawiera prawie 150 pytań, ten kwestionariusz indeksu szczęścia, to są pytania oczywiście o jakieś poczucie, uczucia, emocje, ale także o ekonomiczny dobrobyt i o rzeczy, które są, no, które składają się zdaniem Instytutu Szczęścia na to, że można powiedzieć, że ktoś jest szczęśliwy. And we also got to know the personal story of Amber himself. And we understood that he's searching for love, he's desperately wants to find a life partner, but at the same time he feels really lonely living together with his mother, and also struggling with his citizenship because he's coming from the Epalin ethnic group. So basically, we realized that the happiness agent himself is struggling to find happiness, and then we thought that this could be kind of like the dramatic intensity of our film. Tak, te w osobie Ambera Dorotia i Arun znaleźli idealnego bohatera, dlatego że nie dość, że jest agentem szczęścia i prowadzi nas przez te kolejne osoby, do których drzwi puka, ale także sam szuka szczęścia, sam bardzo pragnie ułożyć sobie życie, ożenić się, sam również ma problemy z obywatelstwem w Butanie i tutaj może nie będę zagłębiać się w ten wątek, ale rzeczywiście jest etnicznie Nepalczykiem i ta kwestia również w jakiś sposób w filmie jest poruszona. Nie mamy oczywiście za dużo czasu, żeby teraz kontynuować tę opowieść. Ja mam nadzieję, że Państwo będą mogli z tym filmem się zapoznać. Być może, tego nie wiem, w tej online'owej wersji festiwalu, ale mam nadzieję, że również być może kiedyś w kinach, w dystrybucji kinowej albo festiwalowo. Kończąc, chciałabym po prostu tylko zapytać, czy nasza gościni Dorotia Zurbo zrobiła sobie ten test na szczęście. I jeżeli tak, to co z niego wyszło? So we don't have much much time to continue because I hope and I don't want to say too much about the film because I want our listeners to see the film and I hope that they will have a chance to do it. But I want to ask you one final question. Did you make the questionnaire and what was the result if you did? Officially I didn't officially I didn't do the questionnaire because all the like the questionnaire goes into the research center and then they calculate the final index but while we were shooting it because we conducted like we followed like 50 or 60 happiness surveys, I was always giving numbers of myself yeah, but you know, my happiness index. The highest index number is 10. The highest number is 10. But my happiness index would be, at this very moment, a 7. Okay. Dorotia oficjalnie oczywiście nie zrobiła tego kwestionariusza, bo żeby to wszystkie wyniki później można było podsumować, no to zajmuje się tym Instytut Szczęścia, ale oczywiście śledząc kolejne wizyty Ambera odpowiadała sobie na pytania, a teraz podejrzewa, że ten wynik ogólny byłby 7 na 10, więc no liczę na to, że jeszcze do końca festiwalu będzie trochę więcej. I wish you 10 out of 10 at the end of the festival. I bardzo Państwu również życzę spotkania z tym filmem. Agent Szczęścia, film Aruna Bataraya i Dorothy Zurbo na Millennium Dogs Against Gravity. Thank you so much for being here with us, Dorothy. Thank you very much. I oczywiście mogą Państwo jeszcze ten film obejrzeć na ekranach, no a potem zobaczymy. Może także w zupełnie innych miejscach i w zupełnie innych okolicznościach. Radosna piosenka nie pojawia się w filmie Agent Szczęścia, który Państwu bardzo polecam i jeszcze raz podkreślam, mam ogromną nadzieję, że będą Państwo mieli okazję ten film w takiej czy innej formie ekranu, małej lub dużej, zobaczyć. A ci, którzy są w pobliżu kin, w których odbywa się Millennium Dogs Against Gravity, powinni jeszcze sprawdzić programy, bo film jeszcze dziś i jutro będzie pokazywany. Tymczasem trochę zmieniamy temat, mimo że wciąż z kinoteki z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, bo oczywiście nie zapominamy o tym, że w kinach również premiery. Dzisiaj na ekrany, właściwie wczoraj na ekrany wszedł Hitman, nowy film twórcy Boyhood i trylogii Przed wschodem słońca, czyli Richarda Linklatera. Film z Glennem Powellem w roli głównej. I to jest film o człowieku, który odnajduje swoje prawdziwe ja dopiero wtedy, kiedy zaczyna grać zupełnie różne osoby na potrzeby pewnego wyzwania zawodowego. Bardzo ciekawa propozycja, lekka, rozrywkowa, ale godna polecenia i o tym filmie mam nadzieję więcej powiemy w przyszłym tygodniu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Podobnie z filmem Monster Hirokazu Koredy, o którym już wspominałam i który też Państwu serdecznie polecam. To film, który w tamtym roku był prezentowany na festiwalu w Cannes. I jeszcze jeden premierowy tytuł, Powoli. Nagrodzony na festiwalu Sundance film litewskiej reżyserki Marii Kaftaradze. To jest film niegłośny, a jednocześnie głośny, film intymny i film bardzo mądry w moim odczuciu, który był jednym z takich właśnie cichych hitów ostatniego festiwalu Nowe Horyzonty. I to jest love story, to jest historia miłosna, inna niż wszystkie, żeby nie powiedzieć nietypowa, w której dwoje bohaterów od pierwszego spotkania łączy bardzo silna więź. Tak silna, że no, nie mogą nie spróbować wspólnej drogi. A jednak ta ich wspólna droga jest wyboista, bo jedno z nich jest osobą aseksualną. Udało mi się w tym tygodniu porozmawiać z reżyserką Powoli, Marią Kaftaradze, i właśnie zapytałam o tych dwoje, o Elenę i Dovydasa. Wiem, że ten wątek aseksualności był istotną inspiracją dla filmu, ale przecież to jest tylko jedna z warstw tej historii i tej relacji, więc od czego się zaczęło? I think the characters were one of the first things that really kind of... Zaczęło się od postaci. A od pewnego momentu to one prowadziły mnie przez tę historię. Moje zainteresowanie aseksualnością to był tylko początek. Dopóki nie masz historii, sam temat, bardzo szeroki zresztą, to zdecydowanie za mało. Do filmu potrzeba szczegółu, punktu zaczepienia. Kiedy wymyśliłam ich historię miłosną, ich związek, kiedy uświadomiłam sobie, że to historia o ich związku, wtedy dopiero zaczęły pojawiać się kolejne warstwy i uszczegółowienia. Mnie samą zaczęło bardzo interesować to, jak budują ten związek, swoją intymność, jak się ze sobą czują. Na początku byli zaledwie szkicem, a na tym etapie stawali się coraz pełniejsi, wypełniali się życiem. Kiedy zrobiliśmy casting, a aktorów wybrałam bardzo wcześnie, jeszcze na etapie pisania scenariusza, oni też dużo wnieśli. Razem dokładaliśmy kolejne warstwy i uzupełnialiśmy szkic postaci. Maria Kaftaradze, opowiadając w filmie Powoli o związku Eleny i Dovydasa, głównych bohaterów, idzie pod prąd, tak mogłabym to określić, jeśli chodzi o opowiadanie o związkach, o relacjach romantycznych. Ten bohater, Dovydas, w pewnym momencie tego filmu wygłasza monolog w autobusie, taka scena, na pewno Państwo rozpoznają, o tym, jak różne mamy w relacjach potrzeby i jak mimo to sami wkładamy się w pewne kolejny, w pewne stereotypy i schematy. Yes, I'm really happy that you felt that, because for me it was also very important to, you know, to create a story. Cieszę się, że to dostrzegłaś, ponieważ bardzo ważne było dla mnie również opowiedzenie historii innej niż te, które dobrze znamy. Kiedy pisałam scenariusz, początkowo sama na sobie wywierałam presję, żeby napisać tak zwaną normalną love story. Miałam poczucie, że na każdym kroku muszę udowadniać widowni, że to jest poważny związek, że oni naprawdę się kochają. So at some moments I could feel that I am. Dlatego czasem odnosiłam wrażenie, że przesadnie to wszystko tłumaczę. A potem zatrzymałam się i pomyślałam: zaraz, dlaczego? Uświadomiłam sobie, że szłam po prostu utartym szlakiem, odruchowo myśląc, że każdy musi żyć w określony, podobny sposób. Często, niezależnie od naszych potrzeb, kopiujemy inne pary, znane z życia, z filmów, z literatury, telewizji czy mediów społecznościowych. A jesteśmy wszyscy tak różni. Jest tak wiele sposobów, żeby bardziej swobodnie być sobą, stworzyć takie życie, jakiego my chcemy. Jednocześnie widzimy tak wiele podobnych do siebie tradycyjnych przykładów i myślimy, też tak muszę, wziąć ślub, znaleźć pracę, etc. Taka rutynowa lista do odhaczenia. Romans gdzieś zanika. Chociaż nie. We wszystkim można znaleźć tę szczyptę romansu. Tyle, że w tej rutynie jest trudniej. Łatwiej się oddycha, gdy jest się sobą. Nie trzeba się podporządkowywać stereotypowi. Ja sama czuję się lepiej, widząc więcej różnorodnych przykładów. Chciałam, żeby to była taka historia. Nieważne, jak to się skończy, jak długo będą ze sobą, ich historia jest intensywna i ciekawa. Maria Kawczaradze, scenarzystka i reżyserka filmu Powoli, który znajdą Państwo od dziś w kinach. Bardzo ten seans polecam, a do rozmowy z Marią, bo była ona dłuższa oczywiście, wrócimy we Wszystko Wszędzie teraz za tydzień. Every time you walk away, you believe me when I say that the ocean is wild today. My mind is driving me insane, like I'm passing through a hurricane, and it fades into a drifting the alarm, the storm before the calm. Hold me in your arms, but I need to run free. Cause this is the way to the shoreline. We ebb and we flow at the same time. So keep your head up, So April Snow and Taken by the Trees. The Ocean, taki tytuł nosi ten utwór i ten utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Powoli, filmu Marii Kaftaradze, który od dziś znajdą Państwo w kinach i który bardzo polecamy, a do rozmowy z Marią, także o ścieżce dźwiękowej, bo oczywiście nie mogłem o to nie zapytać, wrócimy we Wszystko Wszędzie teraz za tydzień. I tymczasem jesteśmy w Kinotece na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, którego 21. edycja trwa jeszcze do jutra, a potem będzie edycja online'owa, ale tutaj przed Kinoteką pojawiają się już namioty i trwa budowa pod targi książki przygotowana, a w tym samym czasie odbywać się będzie 15. edycja Festiwalu Komiksowa Warszawa. Nie możemy tego faktu nie odnotować w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a odnotujemy go z dyrektorem Festiwalu Komiksowa Warszawa, Paweł Timofiejuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałam... Tak, to już za tydzień. To już za tydzień, prawda? Dokładnie. 23 maja. Bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo gości, warsztaty, spotkania i no, święto komiksu. Bardzo się cieszę, kiedy możemy świętować polski komiks, ale nie tylko polski komiks. Zanim Cię zapytam o program, zanim Cię zapytam o gości, bo znakomici goście pojawią się w Warszawie, na Komiksowej Warszawie w tym roku, to chciałam Cię zapytać no, o te lata i o to, jak Komiksowa Warszawa się rozwijała i jak to w tym pytaniu akurat będzie zawarta odpowiedź, jak potrzebne jest takie miejsce i takie wydarzenia, nie jedyne w Polsce przecież, bo komiksy świętujemy w różnych miejscach i na różnych wydarzeniach. Jak potrzebne jest to, żeby uświadamiać, że komiks to jest bardzo atrakcyjna i bardzo wartościowa forma sztuki. Oczywiście, że bardzo potrzebne. Mówiłam, że odpowiedź jest zawarta w pytaniu. A w tym przypadku to jest najważniejsze, że to jest potrzebne, najpotrzebniejsze i tak dalej, mówiąc w superlatywach samymi przymiotnikami, ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest jedyny festiwal komiksowy w Polsce, który jest robiony w tym samym miejscu, w którym odbywają się targi książki i dzięki temu dociera się nie tylko do czytelników komiksu, ale do tysięcy innych ludzi, którzy czytają, którzy przychodzą. I którzy mogą się zainteresować tak, przy okazji. Tak, którzy łamią swoje stereotypowe myślenie o komiksie, odkrywają komiksy i potem okazuje się, że później, dwa lata później, trzy lata później znowu tutaj są i przychodzą, znajdują swoich ulubionych autorów, swoje ulubione książki, kupują, czytają, wymieniają zdania, słuchają, co ciekawego mają do powiedzenia twórcy komiksu. No w tym roku jesteśmy w takiej sytuacji, że po raz pierwszy, no od kilku lat Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy jest również przyznawana w kategorii powieść graficzna lub komiks, natomiast w tym roku mamy jeszcze taką sytuację, że po raz pierwszy paszport polityki w kategorii książka został przyznany autorowi komiksu, czyli Jacek Świecińskiemu. Dokładnie. Za festiwal. Jacek będzie miał spotkanie w sobotę, więc każdy, kto będzie chciał posłuchać, co ciekawego Jacek ma do powiedzenia o tworzeniu komiksów, to niech wpada. Jacek też był gościem Wszystko Wszędzie Teraz i do posłuchania tej rozmowy zachęcam Państwa również. Trzeba odwiedzić naszą stronę internetową trójkapolskieradio.pl. To porozmawiajmy o gościach, bo i z Polski goście, to jest bardzo długa lista, więc nie wiem, kogo będziesz chciał wymienić i wyróżnić. No jest całe mnóstwo gości z Polski, z zagranicy, z Polski. Trzeba zwrócić uwagę na twórców, którzy w tamtym roku otrzymali Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Kończą swoją tetralogię Bardo, czyli Wojciech Stefaniec i Daniel Odija. Powiedz więcej o tej tetralogii, bo to jest mam wrażenie, o wielu może tak powiedzieć, ale wyjątkowe, jeśli chodzi o tę panoramę komiksu polskiego, wydarzenie i literackie, i artystyczne. Bo z jednej strony Odija, z drugiej strony za stronę graficzną odpowiada Stefaniec. No wiadomo, oceny graficzne Wojtek Stefaniec to jest po prostu mistrzostwo w opowiadaniu przy użyciu właśnie techniki komiksowych, ale nie tylko, bo jak się zna sztukę współczesną, to widać bardzo dużo odniesień do sztuki współczesnej w tych jego komiksach w stylu malarskim i tak dalej. Natomiast Daniel Odija wiadomo jest pisarzem, ostatnio został też poetą i dzięki temu też potrafi te elementy wplatać w komiks, którym jest cały cykl Bardo. I Bardo ostatni tom szczególnie, a on jest bardzo poetycki, bo trzeba pamiętać, że jako, że to jest czwarty kończący tom, to ponad połowa tego tomu to jest taki długi finał całej historii. A powiesz dwa słowa, oczywiście to jest trudno w dwóch słowach streścić, o czym jest Bardo, ale to jest no, z jednej strony miasto. Historia postapo o nas, ludziach, tak. Do czego doprowadziliśmy świat i co z tego wynikło. Bardzo ciekawi bohaterowie. Udało ci się bardzo krótko opowiedzieć, rzeczywiście. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby osoby się tetralogią bardzo zainteresować i bardzo się cieszę, że ta ostatnia część wreszcie powstaje. No to porozmawiajmy o zagranicznych gościach, bo myślę, że co najmniej jedno nazwisko tutaj powinniśmy wymienić, choć wiele znakomitych się pojawi, ale Craig Thompson, twórca Blankets między innymi. Twórca Blankets, Habibi. Przez lata starałem się, żeby przyjechał, w końcu przyjeżdża. Przy okazji będziemy mieli na festiwalu prapremierę komiksu, który tak naprawdę dopiero jesienią i na początku przyszłego roku będzie się ukazywał w innych krajach, czyli Żeńszeń, Zgniłe korzenie, jego historia opowiadająca właśnie o uprawach żeńszeniu, o też wraca tutaj do dzieciństwa, ale opisuje o tym, jak to wygląda od strony ekonomicznej, ekologicznej, czyli też komiks nie łączący elementów autobiograficznych, ale też elementy reportażu ekologiczne i jak najbardziej polecam czytanie tego komiksu. I to jest oczywiście komiks autorski. No i autorski. Spotkanie się z Craigiem Thompsonem. To jest wielka gratka i ja akurat przyznam się właściwie półprywatnie na antenie, że bardzo liczę na takie spotkanie, bo jestem wielką fanką Craiga Thompsona od czasu przeczytania Blankets, ale oczywiście lista gości jest długa i nie wymienimy wszystkich i bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć na media społecznościowe lub na stronę Komiksowej Warszawy, bo tam Państwo znajdą wszystkie informacje. Ja powiem tak, bardzo pozytywnie trzeba myśleć o kobietach, które są na naszym festiwalu, bo kobiety są bardzo znaczące w komiksie obecnie i trzeba pamiętać, że będzie gwiazda komiksu feministycznego, Liv Strömquist. I będzie z nią też spotkanie. Tak, będzie z nią spotkanie. Będzie japońska twórczyni Jestem, twórczyni komiksów romantycznych, ale i też yaoi. Będą polskie twórczynie, mnóstwo polskich debiutantek, poczynając od Kasi Marzur, idąc przez Joannę Sępek. Będzie przecież gwiazda naszego malarstwa, nie tylko komiksu, Joanna Karpowicz. Z nimi wszystkimi można się będzie spotkać i posłuchać, co mają do powiedzenia, ale też zdobyć rysografię w komiksach. Tak, to jest też zawsze przy takich spotkaniach niebywała okazja do tego, żeby ten wrys w komiksie zdobyć i no, z pewnością taki egzemplarz później jest zupełnie inaczej traktowany niż taki bez wrysu. Jeszcze na sam koniec, gdybyś miał powiedzieć o jednym wydarzeniu, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić uwagę też na Diplodoka, bo będzie spotkanie z twórcami jeszcze zanim to jesienią film wejdzie do kin. Czyli to film, który jest inspirowany komiksami Tadeusza Baranowskiego, tak, na których się pokolenie dzisiejszych 40-latków wychowywało. Który po latach w końcu już powstał, bo to była duża praca producencka. I Wojtek Wawrzyk, Tomasz Leśniak już skończyli. Można by się z nimi spotkać, posłuchać, co mają ciekawego do powiedzenia na temat tego filmu. No, jeżeli chodzi o Tomasza Leśniaka, to widziałam też, mignęło mi spotkanie wokół Jerza Jerzego z Rafałem Skarżyckim. To wszystko, proszę Państwa, na Komiksowej Warszawie w tym roku od 23 do 26 maja. Dokładnie. I wszystko można sprawdzić na stronie festiwalu komiksowawarszawa.pl. Do rozmowy o komiksach z pewnością wielokrotnie będziemy wracać, bo wszystko wszędzie teraz, ale dzisiaj dziękuję. Paweł Timofiejuk, dyrektor Komiksowej Warszawy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam już od środy. Thank you. Stereo Lab i French Disco już prawie na zakończenie dzisiaj. Wszystko wszędzie teraz, bo te dwie godziny nasze wspólne sobotnie już mijają. 21. Millennium Dogs Against Gravity, festiwal filmów dokumentalnych również mija. Jeszcze dziś i jutro stacjonarnie można filmy oglądać, ale jutro proszę również szukać programu festiwalu w wersji online, bo z pewnością będzie on co najmniej równie ciekawy jak ten stacjonarny. My bardzo dziękujemy za to spotkanie i już Państwa zapraszam na kolejne. Elżbieta Malinowska była na Myśliwieckiej, Janusz Graczyk, Piotr Masierak i Katarzyna Borowiecka tutaj w Kinotece z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dziękujemy. Sharon Van Etten jeszcze na zakończenie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.